پر ایمان کیسا ہوتا سکھائے۔ آئیے ایک نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کی تھی، وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی اور مسند احمد دونوں حدیثوں کو ملا لے تو اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو چھوٹے تھے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ اونٹ پر سواری کر رہے تھے، 10 باتوں کی تربیت دی اور تعلیم دی۔ آئیے پہلا فرمار کا، عبداللہ بن عباس ہی فرماتے اللہ کے رسول کے ساتھ میں بیٹھا سواری پر اور آپ نے مجھ سے کہا اور فرمایا، اے پیارے بچے تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کریں گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، جو حکم اس نے دیا ہے، روزے، نماز، زکات، تمام چیزیں اللہ تمہاری حفاظت کریں گا۔ دوسرا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے مشکل میں اپنے سامنے پاؤ گے، اس کی مدد تمہارے سامنے حاضر رہیں گی۔ تیسرا فرمایا، جب تم کوئی سوال کرو اے بچے تو اللہ سے کرنا، جب جو ہے مدد طلب کرو اللہ سے کرنا، یاد رکھو ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچا سکے، نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ چاہے، اور پوری دنیا بھی جمع ہو جائے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ پھر فرمایا، خوشحالی میں اسے یاد رکھو، وہ تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھیں گا۔ یاد رکھو جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں نہیں ملنے والی تھی، اور جو چیز تمہیں مل گئی اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ پھر فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، کوشش تکلیف کے ساتھ ہے، اور جو آسانی تنگی کے ساتھ ہے۔ کتنے پیارے پیارے احکام سنائے بچے کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، میں اس کو سمجھ گیا۔ ایک روایت میں آپ نے یہ الفاظ بھی کہے کہ اے عبداللہ، جب تمہیں نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جوتے کا لیس تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ بچے کو توکل اور اللہ سے مانگنا سکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ ضرور اسلامک ریسرچ سینٹر کو آپ تعاون کریں، ہمیں ڈونیٹ کریں، تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسروں تک جو ہے پہنچا سکیں۔ آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تھرو یا ویسٹرن یونین کے تھرو بھیج سکتے ہیں، اور ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی۔ اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں، تاکہ آپ کی زکات و صدقات ہم تک آپ بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔